Яцвягі. Вёска Яцвязь. У век даўні тут яцвягі жылі. Ваяўнічым і слаўным яны племем былі. Не хацелі скарыцца, чужой улады цярпець, і выходзілі біцца за свабоду на смерць. Вось за стойкасць ім гэту не маглі дараваць, і рашылі са свету іх суседзі зжываць. Апантаныя прагай усіх вольных знішчаць, сталі рэзаць яцвяга ў пушчах іх марнаваць. Сталі іх бедалагаў у балоты зганяць, і род слаўны яцвягаў перастаў існаваць. Толькі назвы, як Яцвязь, што сям там, дзе жывуць, бы адданыя клятве памяць іх сцерагуць. Страху сэрца нямее, душа стыне да дна, калі ў роздыме спее у мяне думка адна. Няўжо згінула тое, што змаганне вяло? Няўжо выжыла тое, што пакорным было?